دا هر چې الرحمن خدا دې ذات دې الرحمن ذات دې الرحمن ګور دلته ذات کې فقرا دې دا ګور الرحمن ذات دې ډېر مهربان ذات قرآن اور مهرباني دې چا سره دا ګور یاد ساته مؤمنان سره دې کا سره نو دا بار بار په دغه رضوان دې زیات فخاري لکه هر یو د خوینه په داتې اورې دې کنه نفسي نفسي با سره کوي مؤمن باندې په بیان دا الله چې فقط دې حدیث شریف کراږي چې ان ربي قد غض زمارت نن غوسه کې تاسو کو څنګه چې د دې نه مخکې چې په هم دا غوسه الله نه ښکارا کړی او د دې نه وروسته به بیا دا غوسه الله ښکارا نه کړی دا نن چې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی سم فخار دې او سم را غوسه دې خو بیا بیا صاحب تاسو مه مؤمنانو لپاره بالکل الله تعالی رحمان دې نفس الرحمان نه دې ډیر زیات رحمت کوونکی شفقت کوونکی دا الله مې ربانه دې زیات دې کوم څنګه چې مونږ هم دا الله د رحمت ځان کوم صحیح وګرځو دا خو چې څنګه چې کوم سمای دا لکه قرات دې لا يم دې کو نمن هو دا خلک دې کنه دې په قدرت نه لري اختیار باندې نه دې کتابات خبر کو دا الله تعالی سره دا الله تعالی سره یو معنا دا دا چې بغیر دې اجازه د باندې تعالی نه با څوک سفارش نشي کولای بیچاره با برکو چې الله تعالی اجازه مله کړی یو معنا دا آن د سفارش مسله دا چې وایي سفارش په دې کې په دې اجازه د باندې تعالی به کیږي او چې چار پاره کیږي نو هم اجازه دی بلا اجازه ته باید سفارش نه کیږي چې کوله یو معنا دا او بل معنا دا دا چې الله تعالی دې جنتیان له کوم مرتجی او رسول دي نه باغې باندې د څه کې راز دي چې کوله چې الله کوم سړی تا کوم مقام مرتبه ور کړی دا بل چا ته دا حق نشته چې باغې نه څه دي دي چې ته دا مرتبه ولې حاصل کړې ځان پیدا کړې الله تعالی ولا ورسول صدا الله نه قبول کړي نجي ذل کل دا کې مستقر زمان یا ساته یا مطلب دا چې آزاد شفاعت دا چې څوک بغیر اجازه د باندې تعالی نه بالکل دا قدرت نه لري چې کار پر سفر وکړي او دغه مسله دا ده چې کوم مقام مرتبه الله تعالی چاله ورکړي دا بل سره په هغه مقام مرتبه باندې اعتراض نه کوي اکنه جال په اعتراض انته دې اعتراض کیږي چې موږ دې ما په دې کې پټیږي لا یم دې کو نه منو قدرت باندې دا مخلوقات من هو کتاب الله سره خبرې کولو په اړه د شفاعت کې یا دې چا د مرتبه په اړه خبرې کول چې خدای دا مرتبه لري دلور کې ویلي ورته انه کله وي تاسو په خدای نه الله تعالی ته معلوم دي صلاح دې نه دا اعمال دا غ اخلاص دې نه دا الله سره څومره بیا تن بر الله سره دې زیات نه دي صاحب په نسبت دا دې کوم هغه ته الله کوم مقام مرتبور کړی جنا دا په کله دي یوم یقوم الروح باغر بانی جو بودری حضرت جبریل علیہ السلام الروح نا مراد جبریل علیہ السلام جیسا کو وحی رو لنا جیسا کو تروح جو روح مانا تا سمالی مالا روح سرا جنگی کی جی اشیاء مری جی سی پا روح سرا جنگی کی اور کم وحی کی جبریل علیہ السلام رو لنا اگر سرا مرد ہوں جنگی کی رو لنا جبریل علیہ السلام با ملائی والملائکہ تو او ملائکی سب فن سب سرگی دا جلو لائی جی دا اس میدان نمکتر دیکھنا دا دور دنیا دی جو لا لگا زمر ملائک تو خدای دی چې چاته رب ملائک ولا دي روایت جرازی کبا چې کس چې تیو خاب الخوجی دلته خدای فرمان دا وایي چې نه کده منډه راځي د فرض اول کو پوری نه دي او چې دا چې لاسی ته نه پر رب ملائک ولا دي کم پر راځي او جو ورتي او صاحب یې راځي زه ته دا رسول یا پاتې دي ملائک په څه بچا دی راوړا یا به رب ملائک ولا دي یا سیا دالت جاہیلی سے شدی کی او تمام مخلوقات کرم تا سماؤیو کہ تیب زمین یو یو عمل بدا سول مخلوق دی یو یو عمل کنے کن عذاب رسول دنیا مخل رازی سوچ پکار دینا تو بے اکسل پکار دینا لا یتکلمونا او دی بسنے کئی دی بخبری نکید اللہ تعالیٰ سرا اللہ من مگر حقت عزن اللہ الرحمنو کی اجازت کرے گی تا اللہ تعالیٰ اللہ وقت اجازت گرم ملیکیوں بغیر اجازت باری تعالیٰ نہ خبری نکی کورے مخلوق نور بس خبری کی وقال ثوابا اول جبی حق خبرا حق خبر بکی التا آفا دی فانیستا یو موقع بدا سی راشی جتا کران با اغیی انکار کی خواہ جتا کہ عمل نامی ورکی کنا اللہ تعالیٰ بوی دا اولنا تر اخرب بوری دا عمل نامی دی اولولا چرت زمان ملیکو خستا خلاف رسول غلط نہیں دی کله کله په بازي کا ثاني انکار مو دي او بیا په بازي سرکاري کا وهان د بدن قائم شي اس په چل بن شي ذالک اليوم دار سرا کوم مخ بیان شو الحق دا سرا خام خا حق دا او دا راضي دا ګوره اته خبره نه دا قیامت تا اور دا قیامت راځي اوس چې دا زمرا احوال بیان شي دا ارچ خپل فقدا دا چاہتا ہے کہ قیامت سفارا سکے سکے او قبر کے وقت طرف مخترانا جگر کارونا بدا سیدا سیدی او ظاہر یہ انسان خواہد اللہ ہوئی کہ ما تعالی اختیار در کرے گے زتا مجبور امنا عقل میں در کرو صحیح بدن میں در کرو اندیار آلو کتابون آلو وقت وقت وعزون ہو سو اور دارنگی دلائل کو قدرت تازمہ توڑ پر کائنات کی جیدی دن دا رزا دا اکسرا دا دادی دا دادی اس سے خواہ حق پل رہا دی طرف سے راجے ہو کو دی طرف سے لیکن اللہ تعالیٰ کو کفر کی چابہ نے پوچھا لی دینا تھا ان اللہ لا یرضی عن عباده الکفر اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا تھا قلوب النظام کو کفر والے راضی نہ دے تو ایمان والے راضی کو خواہ ہے ورتے گا فمن پسا ہو سکتا کہ غواری ارادہ ہی خواہ ہے اتخذ الى ربه مآبا وجری کی رب بلتا یار دورت للو مآبا سے جو واپس ہے تو کہ دے واپس کی اللہ تعالیٰ تھا نمانا لار دو وصل دی اللہ تو نہیں کنا کہ اللہ تا درسی تو لار کما دا ان آزا سراتی علی مستقیم اللہ تعالیٰ وی دانے در کم کی بچری دی دانے غلار دور مانا برا دی دقا یو لار دو بس یو قابل قامضا سیدہ بدے مان رازا دا لار شیطانی دی دا یو قابل قا یو قابل قا دا شیطانی لاری دی شیطانی دارو نظام بچتا دا اللہ وی مادر صدقہ دی کنا سامخی تا دیر اوڑا او پدی بانی نیر رازو نماتا برا اوڑا سی وصل اللہ تعالیٰ خواد حق کری دا دین عرصت کئی اوڑا داوی چا ماتا لہم او معلوم نجی دا بی جنا دیر انا انظرناکم اللہ تعالیٰ وی یرو من دتاتو عذابا قریبا دا عذاب نزدینا کن شای چا مخت را دیا غنی زیتا سبار بار مانوی دیر قیامت را روان دی سیبا او دا نحایت نزدیر اور نزی دانی سے مرد را کرنے بس من ماتا فقط قامت قیامت ہو کم سڑے سے منشن و قیامت داخل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ بھی مجھے روزہ سے آزاد قریب نزی آزاد دا قیامت رس دے رضیا سے نزی دا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ والتنظر نفسم ما قدمت کے قدمت کی تاثر حجر کی بھی کہ اے مومنان دا اللہ نے یہ دے کرنا اور تاثر کو رہے کہ سبانہ رہے جن پارتا سے کم آمان لے گی لگی اللہ تعالیٰ دا قیامت رضی تا سبانہ رضی لگی یون انا نئے سو سبانہ قیامت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کہ دا ٹھولا دنیا کی رہا دا یو رضا اور زمان پڑی کرو لگا یعنی من بخبر زندگی دا کی تیرو لگا سنگا کہ اللہ تعالیٰ من تیری دی من بپرہیز تو من بیو قابل پا اب دنیا کلو حیوم دا ٹھولا دنیا یو رضا ولا ناسی بسوم اور بدیر زمان رو جدا مطلب داری کہ دا زندگی سے سنگا اللہ خواری آگے مطابق کو تیرو نزل تم مسئلہ داری کہ لگا دا عذاب کو رضیب تیرو دا دنوں چلی کہ کیا مطلب کرے گی یا کوئی سالی سلام مستوی عجیب کے جانی کا وارام دینا مرگ برا جیسے نمبر آگے مرگ سے پسلے گی یوم یندر المرو دا باغ رضوانی کی پوری با انسان ہر جو انسان پر دا موقع بورا ورم تاثیری بھی کنا کتاب پوزو با نسروی دا پوزو با نسروی آگا یو جنے کنا آگا ایمانی زہا در میشون تفصیل قرآن در بغل زبان دا سے حالت کی اللہ مسئلہ دا جما سر بسی کو تفصیل کو قرآن دے نو غرض دار کسے بہر یو سلی جنہ عمال دی دی پوری پوری جما سبانہ رجنہ کم عمال دی دی کدا عمال در پارا فیدہ منوی خودی نبی زوری رکھی او کدا عمال در پارا نقصانی نو بس اللہ نبی یرے کی تو بڑی با سی موقع شتا کم یو انسان کسی زنکتن دا ماراتو نمکی مکی تو دو با سی نو بس جدہ دا توبان نکتارا قبلی خا اللہ تعالیٰ تی کنو پوری چالا پی غور نور تی درست دو با سی کرو تی بیرے غر کی کری نان لا پی غور چالا نور تی بس پچھنا مرد مکی و مسلمان تو دو اس کا اللہ تعالیٰ تی بس کر دی یوم انظر المرو پا حبر سی جوری دا انسان ما قدمت یدا ہو اغا مالو تا سمکی نیجری دی دا سنو دی دی تی با دیتا بجیر حدیث شریف کرا دی گورے دا اللہ تعالیٰ رحمت سان لکھا ہو رہا حدیث شریف کرا دی ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے حاضر کی سنو دی کہ وقت جوری دا عمل کرو گناہ ہونا لکی دی کسی طرف تا جوری گناہ ہونا گناہ ہونا گس طرف تا جوری تی با دا درین طرف تا تخیاری چاہ ہونا تخیاری گناہ دیکھا بوری ہم گناہ ہونا دیکھا بوری ہم گناہ ہونا وقت بوری ہم گناہ ہونا بس دے بار مقام ہونا کیا پر گناہ ہونا تا سی بوری ہم پر سلے نے دیئے اس دیئے کی کہ خیر زمانی سے کتا دوں گا گناہ ہونا دن لے بچے ہو ہوتا مثلا نشتا دیتے ان کی بار اللہ تعالیٰ نے دیئے انسان اسن جن لے اب ان کی اللہ تعالیٰ بہت سکتے برا کہ وہی جہنم زمان نے دیتے ہیں بار زمان آمار بسے حساب اتنا قابل دے حساب دی کہا قابل دے وزن نہیں ابھی کسی سے دی اللہ بہت اسلامہ کرے و امانت سے اب اور دیکھ اللہ تعالیٰ نے اور مسئلہ بسوات ہے یو عمل یو امانت سے جو مرا مال مقابل سے لیکن دا اللہ تبارک و تعالیٰ دنے جو انتیاز وزن دے تو جتا دا اللہ تعالیٰ دا نمی کن کو عظمت پر آبت دے دا اللہ تعالیٰ لینی مہدی اور دا خدای نمی کو عظمت کر اور پر عزت پر آبت دے دلی بری یاد اتا تحریر جا تو دلی حدیث کے راجی پر کیا غفر کرائی تھی ایت بدا اللہ تعالیٰ نے بھی دلی سیلی جو بس خدیر صورت کی بسی تھی آغاز ایت بارا کی دیکھ ہو دیتی ورس اللہ بولا اگا عمل کریم تھی دے با جنت دلی وہ گویا جنت آب ایت بل تفضل من محبت دلی دا پر پر چرا جو اپا ایت چابی کی بسی خدیر زمین با جنت دلی تو ہے یو در احم معاملہ دا یو در قانون معامل جا قانون جیلی جن برابر میں ہوتی اتنا پتی دا چا زین سرانی جی بس زانا جا ایسون میں سے زیل یو بس جب دا اللہ اللہ دوائی دا برکی دا رجی دا برکی را جی تو کسی بھر کسی جن دا اللہ نم جی ریا قدان دا خبر اللہ تعالیٰ کو حکم مغسی دور کو چاہی جی دا سما روایت دے دے یا سڑے وغا بدا خبر سنم نم مغسی سنم جیتو یا سنمو یا سنمو یا سنم یو خدا سازو سنم یا دو اخبر سکتے یو ٹھیک ہے ہاں نو مانا دار کیا کہ بھیا سنم یا سنم جی یو زری پکل سے تا اپ تو لے پکے تو سنم باندې لفظ کو مت کہتے نو پکل سے تو مت کی جانو اللہ تعالی اور حاضرین بند تو غواری کوئی پتا تو ہے پکل سے باندې دا مت کہ نہ لفظ سمجھو تو اللہ تعالی قربان جوانوں دی واں کو تو غواری اللہ تعالی نو کی تو کر کو عظمت کرو جل اللہ دی سچائی نما قدمت یدا ہو کما مال بے مقدی زندگی اکثر مال لا سن کر جی جی ہتے نہیں کر کرے جو کا بدی جی جو کو دا سوری بنا جانے دا جی جی داخل ایران اور لبنان دی جو بڑا مال خدا کی کو جی جی جن جو بتا کے وہ پتہ سما حدیث بیان کو کہ اللہ تعالی بڑا حیوانات زندگی کی اور جو مظلوم بدبا کے خالی نوا جب یہ خبر بدبا دفتر اور نوادی خبر کا خیال ہے تو دانی جب تفوری نہیں جانور جریر جا پسیونا مادی کی یاران مجھے تو خواب ہے یہ خلقو دے تو دکارو مانے خوابی بھی دیر پنس کی یہ سرمنی دے دکھنے کی کارونا بران شروع کی اور سرمنی دے دکھنے اور سارو کو جی بنا رسط تغاری بے علانا والا ساری دے دکھنے جان سمجھے دکھنے حضر مائی اکشار دے دکھنے آگا بھائی او چل تو تمندت کی نہیں کی کنک کمکل کی نباقبا نے دے سیر واجب کی لے دے دکھنے نامنگا کو مندے والے کے لئے پر ورکو یرز مابی نمگا کاری مکتا کیا لیکن بھی اخباسا لا يعذب بالنار الا رب النار ما في بعض اللہ کے ذات میں بل جاتا دا حق مجھتا جو مقلبات و اتضاف نہیں کرے بل جاتا دا حق مجھتا جو کو جلتا تو بنا رکھتا یورے انتظام و لوگا جاننا خبر دا تو جو دا مطلب و ریاض اتا دے ما في بعض اللہ نتا دے جو ما یقبے لے پر قدر سے دے جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو ویاونی دو وقتی بطول تو بدلیو آمد دیشن اللہ بھی اتنیل بکر رہا سیتا بکرول وزنہ حیوانات مطلب میں کافر بھی بکرد ویقول کافر وان بکرد یا لیکن ایسا اسکی بے ان کے قرابا وی خوری اب تو سر مانا مان یا تسنگا جدا بس اتنا خوری کی دین دارد مجھے بھی مدار سے خوری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعاتی او قسم